Nastolatka marzy o figurze gwiazdy wybiegu, dlatego głodzi się na śmierć. Plus jeden szczegół: gdy dawki fety stają się elementem diety, to może jeść się nie chce. Ale niestety, efekty żałosne, klinika dla anorektyków lub brawurowy finisz na detoksie lub odwyku. Trumna, gdy mniej farta, czy figura tego warta? Nie żartuję, człowieku, nie bardzo znam się na żartach. Znam za to kilka dziewczyn, które wyglądają jak żywe szkielety i wciąż się odchudzają, nienawidzą siebie. Mają kompleksów setki stworzonych przez telewizję, młodzieżowe gazetki i mądre rady swoich szkolnych koleżanek. Panienki mają w głowach poprzestawiane, taki jest ten świat. Wiem, że mam rację, wielu ludzi umrze przez swoje frustracje. Ludzie tworzą kompleksy, a kompleksy niszczą ludzi. Może nie jest za późno, może pora się obudzić, ciebie też to dotyka. Nie wpędzaj się do grobu, chcę uwolnić umysł, nie ma innego sposobu. W podstawówce był z niego spokojny dzieciak, cichy i grzeczny, jednak nikt nie wiedział, jakie piekło po szkole dzieje się w jego domu. Ojciec bił po pijaku, dzieciak nie mówił nikomu, ale w duchu przysięgał zemstę staremu. Chciał go zabić, czekał na szansę po temu. Tatuś zrobił jednak swojemu synkowi kawał. Po kolejnej libacji odjechał na zawał. W pierwszej chwili dzieciak nie mógł w to uwierzyć. Później przyrzekł sobie, że nikt go nie uderzy już nigdy. I zaczął trzymać się tego. Zrobił sobie w piwnicy siłownię z kolegą. Szybko stał się silny, bo ćwiczył jak nawiedzony. Mięśnie były dla niego sposobem samoobrony. Pod tą maską twardziela jednak stale się ukrywał mały chłopiec, który baty od ojca obrywał. A sterydów ładować nigdy nie przestawał. I skończył jak jego stary, odjechał na zawał. Ludzie tworzą kompleksy, a kompleksy niszczą ludzi. Może nie jest za późno, może pora się obudzić, ciebie też to dotyka. Nie wpędzaj się do grobu, chcę uwolnić umysł, nie ma innego sposobu. Każdy się czegoś boi, każdy bywa niepewny. Nikt nie jest doskonały, każdy popełnia błędy. Lecz nie każdy się zmierzy ze swoimi demonami. Nie wszyscy się odważą, nie poradzą sobie sami. Ci, którzy nie wierzą, że problemy mają, bo najczęściej sami je sobie wmawiają. Przeszłość niech na zawsze zostanie przeszłością. Bez tego nie zmierzysz się z teraźniejszością. Gdybyśmy tylko umieli uwierzyć w siebie, wszystko byłoby inaczej, niekoniecznie jak w niebie. To może choć trochę lepiej, a na pewno prościej. Może patrzylibyśmy na świat trochę radośniej. Jeśli na to pozwolisz, zabije cię twoja psychika. Wmówisz sobie jakieś bzdury? Koniec i kwita, to każdego dotyka. Wpędzamy się do grobu, chcę uwolnić umysł, nie ma innego sposobu. Ludzie tworzą kompleksy, a kompleksy niszczą ludzi. Może nie jest za późno, może pora się obudzić, ciebie też to dotyka. Nie wpędzaj się do grobu, chcę uwolnić umysł, nie ma innego sposobu.